Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Finansmarkedens store, altoverskyggende overskrift er handelskonflikt og frygten for en forværring af forholdet mellem Kina og USA ser ud til, at der er noget, vi må tage med os ind i uge 26. Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, din 10-minutters oversigt over den kommende uges finansmarkeder. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig i studiet, der har jeg Millionærklubbens faste porteføljeforvalter og teknisk analytiker Lars Persson. Velkommen til, Persson. Tak skal du have. Lars, de her udmeldinger fra USA og Kina, som vi sikkert kommer til at holde et fast blik på, fortsat også i den næste uge, så er vi jo bare sådan stille og roligt ved at se frem mod nogle regnskaber. De løber først af stablen om sådan 2-3 uger, sådan for alvor en ny regnskabssæson, der bliver skudt i gang. Men det er vel også sådan, det kan vel godt blive sådan lidt en venteposition op til det, eller hvad? Jo, det plejer det at være. Det er nu her, man plejer at sige, at man får ryddet lidt op i bunkerne. Og måske planlagt efterårets alt muligt andet, hvad man skal nå, foredrag og så videre. Så det er i hvert fald nogle af de ting, jeg selv sidder og småhygger mig med. Det er sådan en venteposition, og så prøver man de få regnskaber, der måske kommer nu, rigtig at grave sig ned i og forstå, hvad det er, der foregår. Og man har god tid til at for en gang skyld læse regnskaberne. Det er ikke sådan, der ligger 4-5 stykker og venter på en. Så det er jo egentlig også meget rart, at man har sådan lidt god tid til tingene. Og så er vi jo også på vej ind i en ferietid. Skolerne begynder i hvert fald at holde sommerferie. Det betyder sikkert også, at der er rigtig mange af de danske markedsdeltagere i hvert fald, som hopper på sommerferie. Er det noget, der sådan egentlig plejer at præge markederne? Ja, altså omsætningen bliver jo en del mindre, og specielt nogle af de små selskaber kan så lige pludselig hoppe og danse lidt, eller de mellemstore. Man har nogle gange set nogle sjove kursudviklinger, fordi juniormanden har været på bordet. Nej, jeg ved det ikke. Altså, det er jo også nogle gamle skrøner, som man bliver ved med at trække frem. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag. I dag er vi jo elektrofiniseret, eller hvordan du vil udtrykke det. Vi sidder med vores mobiltelefoner og kan handle og gå på og se vores depoter, og i og med at det blev billigere og billigere med roaming rundt omkring i Europa ind til en vis grænse, jamen så kan man jo følge med i forhold til i gamle dage. Ingen holder ferie mere. Nej, det gør det slet ikke. På makrofronten i uge 26, Lars Persson, der får vi IFO-tal fra Tyskland. Vi får amerikanske tal for salg af nye boliger. Der er nogle forbrugertillidstal, også fra USA. Og så får vi tillidsindikatorer fra Europa og forbrugerpriser i Tyskland. Altså vi kan få et overblik over, hvordan det går med inflationen i den del af regionen. Regnskabsmæssigt, Persson, så er der faktisk også et par regnskaber, som måske kan være interessante at holde øje med. Vi ligger for tirsdag med et regnskab fra Harbo, det er et årsregnskab. Ja, de har forskudt regnskabsår, og ja, torsdag var der jo en opjustering for Royal Unibrew på grund af dejlig varmt sommervejr, og det burde måske også smitte af på et lidt mindre bryggeri som Harbo. Vi kan ikke love noget, men vi må se, hvad de kommer. Det er jo så deres sidste kvartal, der skulle have løftet dem. De har haft det lidt svært altid. Det har været deres maltforretning og sådan ting, og særligt deres internationale forretning, der har haltet lidt. Så det har været svært for Harbo ligesom at komme rigtig ud af det. Spørgsmålet er, om de er for små, og om de skal finde en eller anden større partner, eller hvad man skal gøre. Det bliver spændende at dykke næsen ned. Men de skulle vel også have kommet ud med en opjustering, hvis der var noget, der havde ændret sig voldsomt meget, eller hvad? Det burde de, ja. Det burde de. Det kan også bare være, at de vælger at sige, at den tager de i første kvartal først. Nu må vi se, hvad de har at sige. Som investor, teknisk analytiker, er det så overhovedet en aktie, som du kunne være interesseret i at tage ind på din aktiebog, Lars Persson, altså Harbo? Altså, jeg har den hjemme i min egen aktieskuffe, så ja, det kan man da godt sige. Der er også fin teknisk analyse af den, og den bliver handlet næsten hver dag. Nogle gange er omsætningen så forholdsvis lav, kan man sige, så det er derfor, hvis man lige pludselig sidder med et større i går så en millionbeløb, det er nok ikke, men lad os bare sige et større beløb og skal ind i aktien, jamen så kan det godt være svært. Altså, i går blev der omsat 7.217 styks aktier til 95 kroner. Det er jo ikke fordi sådan i kroner og øre, det er så meget. Så det skal man jo overveje, når man går ind i de her small cap aktier, hvor meget man egentlig lægger ind i den, og så skal man alligevel overveje, om man tør tage den risiko. Selvom det er et lille beløb, så er det jo altid ærgerligt at miste over halvdelen eller en tredjedel. Så det skal man tænke på. Så hvis du skulle købe ind i den her bryggerihistorie, som vidner om, at det her varme forårsvejr at folk har købt flere øl og sodavand. Var det så nærmere Royal Unibrew eller Carlsberg, du skulle satse på? Jamen altså, Carlsberg har jeg lige anbefalet hjemme i min eget aktiebrev, så det vil jeg nok gøre. Men problemet har jo været, at Europa faktisk har været lidt halvkoldt, så det er ikke sådan givet i kortene, at vi skal satse på, at så er det gået godt. Det har også været godt i, der har også været varmt i Rusland, så vi må se, om det så kan smitte af. Men hvordan er det gået i Kina? Jamen, har det været meget regnfuldt, så kan det jo have skuffet. Så derfor kan man ikke bare sige, om solen er skinnet i Danmark, og så opjusterer Carlsberg, fordi det danske marked for Carlsberg er i dag så uendelig lidt i regnskabet. Så vi må håbe på, at i og med, at Carlsberg er stor i Rusland, at der bliver drukket noget ekstra øl, i og med, at der er rejst nogle tyskere, nogle englændere og masser af andre internationale, hvad kan man sige, gæster til Rusland, som der ikke plejer at være der. Og det er en øl, de så måske drikker derhjemme. Jamen, det gør de så ikke i øjeblikket. Og jamen, man er til fodbold, så får man måske lige en enkelt tår over tørsten mere, end man plejer. Det kan også selvfølgelig også være en sodavand, men altså alt i alt så håber vi på selvfølgelig, at der bliver drukket lidt mere Carlsberg til det her russiske fodbold-VM. Mm. Lars Persson, det bliver også en uge, hvor vi kommer til at holde øje med detailhandlen. Der kommer regnskaber ud fra svenske Kap Al på tirsdag. Mm. Der kommer regnskaber ud fra Nike på torsdag, og Hens og Maurits også på torsdag. Tøjbranchen og detailhandel. Hvad siger du om det? Jamen, de har haft det svært, ikke? Specielt hende som Maurits. Nike er jo en helt anden historie. Den har jo gået, som, jeg vil ikke sige toget, men har klaret sig rigtig godt og vist vejen efter at have ligget underdrejet lidt i 17, hvor at den havde lidt problemer. Så er den kommet rigtig godt. Den er gået fra $50 op i $75, så den ser rigtig stærk ud i forhold til nogle af de andre tøjbutikker over, eller tøjforretninger over i USA, ikke? Og så kommer der faktisk også jo en, der hedder R&B, Retail and Brand, et lidt mindre selskab også, som ejer NK, altså Nordiske Kompaniet i Stockholm. Så har du den her sommer så påvirket salget der? Altså, når nu det er solen og skinnet, er vi så gået i store magasinerne, eller hvordan er det gået? Så vi får sådan en smagsprøve på, hvordan går det egentlig med detailbranchen rundt omkring? Så det bliver lidt spændende. Den her uge, den står rigtig meget i detailbranchens tegn, og det kan jo måske, kan man måske overveje lidt, hvordan har dansk detailbranche det også, ikke? Ja, men Persson, er det nogen af de her aktier, Kabal, Nike eller Hens & Mauritz, som du kunne være interesseret i at købe op? Hvis jeg skulle købe noget, så ville jeg købe Hens & Mauritz, på grund af, at den er så stor. Så kan man sige, jamen det er jo sådan en elefant, der løber den så overhovedet stærkt. Det kan så godt være, at den ikke gør det. Der kunne man måske håbe på, at Kabal har ramt brandet og lige pludselig vender rundt. Den har jo virkelig fået øre til at gå for 55 og ned i kurs 25, ikke? Så kommer der nu noget godt. Jeg ved i hvert fald, at deres en af de store aktionærer i selskabet har købt op, og jeg mener også, at man har sagt lidt farvel til noget direktør og sådan nogle ting og sager. Og hvad er det for et segment, at Kap Al egentlig henvender sig til, Lars Persson? For Hens & Mauritz har vi meget godt styr på, og Nike vel egentlig også. Men hvad er Kap Al egentlig? Jamen, det er jo egentlig dig, Bodil, som de godt kunne tænke sig og henvende sig til, sådan som jeg lige husker det i hvert fald, dengang jeg boede deroppe. Men så også igen børn og voksne, og altså, det er jo sådan en bred butik stadigvæk. Men og både også til herrer, og det er vel måske lidt en mini Hens & Mauritz, kan man sige, men altså, ja, jeg synes, når jeg erindrer butikkerne fra Stockholm af, så var det egentlig mest med fokus på det lidt mere i vores alders publikum, kan man sige. Men det godt, kan være, jeg husker for galt. Lars Persson, det sidste regnskab, vi skal nu komme omkring her i den her oversigt, det er Christian Hansen. Mm. De lander på torsdag et Q3-regnskab. Ja. Jamen efter, der har jo været lidt udskiftning i Christian Hansen, og efter tidspunkt, det er svær udvikling hen over foråret, der hvor vi også havde korrektionen i markedet, så hoppede folk jo med. Altså 17 var jo virkelig et skønt år for Christian Hansen. Aktien, den gik fra 400 til 600, og så kom der en korrektion ned til 500, altså på bare nogle halvanden måneds tid, 2 måneder, der gik den fra 600 ned til 500, og nu er den så oppe i 650, så en meget, meget flot rebound, og selvom vi bliver ved med at sige, at aktien er dyr og alle de her ting og sager, jamen så kan man se, at det er jo et sted, hvor folk bliver ved med at bruge mere og mere af de her enzymer og ting og sager til fødevareindustrien, så derfor så så går folk over og bliver ved med at lægge sig i de her aktier. Jeg kan også se, at Novozymes egentlig, som ikke er helt samme branche, og alligevel også med enzymer og til fødevare og så videre, også er vendt rundt og prøver at komme lidt af sted igen. Så det er sådan et sted, hvor man søger hen, fordi det er nogen, der måske ikke er så cykliske, og selvom der kommer noget økonomisk nedtur og sådan noget, jamen de kan blive ramt, men på den korte bane, så er det osteløbe og alle de her ting og sager, som vi bruger i fødevareindustrien, det skal vi have til. Det kan vi ikke bare stoppe. Så det, jeg tror, at kommer der en nedtur engang i Christian Hansen ved næste krise, så er det, at det er der, man skal, den skal man tage med på sin kandidatbænk, og når så tingene er færdige med det, så kan man gå ind og købe nogle Christian Hansen. Det er det, jeg tænker. Der er altså masser af spændende regnskaber, og også nøgletal at holde øje med i uge 26 i næste uge. Vi følger selvfølgelig det hele i vores daglige programmer i Millionærklubben mellem 9 og 10. Herfra der er der kun tilbage at sige på genhør.